ranny wzmacniacz. Dzień dobry w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. W lipcu w wieku zaledwie 56 lat zmarła jedna z najciekawszych wokalistek, pieśniarek lat 80. i 90. i nie tylko, Irlandka Sinéad O'Connor. Dziś chciałbym przypomnieć Państwu solowe przeboje tej artystki, a także utwory, które nagrała z innymi muzykami, występując w roli gościa. Przywitałem się z Państwem utworem Mandinka, pierwszy przebój z debiutanckiej płyty artystki z roku 1987, The Lion and the Cobra, tytuł piosenki Mandinka. Teraz wracamy do tej płyty debiutanckiej Drink Before the War. Nothing. I wanna hit you and say that too. Drink Before the War, Jerusalem, Just Like You Said It Would Be. To były piosenki z debiutanckiego albumu Sinead O'Connor, The Lion and the Cobra. Teraz przechodzimy do roku 1990, kiedy to ukazał się drugi album tej artystki, I Do Not Want What I Haven't Got. Sinead często sięgała po utwory autorstwa innych muzyków i teraz piosenka, która przyniosła jej w ten sposób największy sukces. Can take away those blows, 'cause If I'm scared and I said so, I will live by my own heart. Nothing Compares to You, piosenka autorstwa Prince'a, wielki przebój w bardzo wielu rejonach świata, później The Emperor's New Clothes, oba utwory z albumu I Do Not Want What I Haven't Got. Teraz jesteśmy już przy trzecim albumie Sinead O'Connor, Am I Not Your Girl? To był album, który zawierał tematy, czy też właściwie standardy jazzowe i oto już pierwszy z nich, Why Don't You Do Right? Like some other men do. Get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. You ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Prepare 20 years ago, you wouldn't be wandering out from toe to toe. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do. Like some other men do. You told me all the big things you had planned. It wasn't long till all your dreams came true. Success put me in second place with you. You have no time to love me anymore, since fame and fortune knocked upon our door. And I spend all my evenings all alone. Success has made a failure of our home. So success has made a failure of our home. Success has made a failure of our home. Why Don't You Do Right i Success Made a Failure of Our Home. Oba utwory z płyty Am I Not Your Girl z roku 1992. Przed nami kolejny temat z repertuaru innych artystów, innego zespołu. Kurt Cobain był kompozytorem i autorem tej piosenki, a utwór pochodzi z repertuaru grupy Nirvana. All Apologies. What else should I be? What else should I say? Everyone is gay. What else could I write? I don't have the right. What else should I be? All apologies. All in all is all. Apologies i Fire on Babylon. Oba utwory z płyty Universal Mother od 1994. Teraz utwory z płyt innych artystów, gdzie Sinead zaśpiewała. Najpierw piosenka Blood of Eden z płyty Us Petera Gabriela, a później utwór z płyty Matta Johnsona i jego The Mind Bomb Kingdom of Rain.

Just me, or is this the way that love?